pojawia się dyskusja z naszą społecznością, tak? Oni czasami, nasi obserwujący mają troszkę inne opinie i się wywiązuje dość ciekawe dyskusje w komentarzach na naszej grupie na Facebooku. Bardzo jestem zbudowana faktem, że oboje podkreślacie dialog, dyskusję, nie generalizowanie bez uprzedzania się, a właśnie schodzenie na ten poziom zero, w teren, na poziom przypadku. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Antoni Ryl, Błażej Wodyński, Stowarzyszenie Umarłych Statutów, Senat na Ty. Piszcie do moich gości, dawajcie znać, co sądzicie o tych kwestiach, które poruszyliśmy. Dzięki wam. Dziękujemy. Dziękujemy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 16 kwietnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kończy się era naiwnej globalizacji, mówi premier i zapowiada repolonizację gospodarki. Białoruskie władze zwolniły z więzienia i deportowały do Polski Roberta Tompałę, skazanego za rzekomą obrazę Aleksandra Łukaszenki. Prezydent Włoch w szpitalu ma przejść operację. Repolonizację gospodarki zapowiada premier. Donald Tusk podczas Europejskiego Forum Nowych Idei, które odbywa się w Warszawie, mówił, że kończy się era naiwnej globalizacji, a Polska nie będzie naiwnym partnerem w konkursie egoistów. Premier Donald Tusk mówił, że obecny świat uczy nas, że kapitał ma narodowość, gospodarka ma narodowość i menedżer spółki współprowadzonej przez państwo też ma narodowość. Nasze interesy mają biało-czerwone barwy. Ktoś nazwie to nacjonalizmem gospodarczym, proszę bardzo. Nie mam z tym problemu. Szef rządu poinformował, że zażądał ścisłego raportowania ze wszystkich zamówień i wszystkich inwestycji w spółkach Skarbu Państwa. W raportach ma być też zawarte to, w jaki sposób realizowana jest polityka preferowania polskiego kapitału. Donald Tusk zapowiedział również, że nadzór nad rozwojem terminala Sławków będzie w 100% Polski. Zaznaczył, że bardzo wiele firm ostrzyło sobie zęby na to miejsce, ale to polskie firmy będą na tym zarabiać. Premier powiedział też, że państwo zainwestuje pieniądze, by utrzymać spółkę Rafako, której upadłość przed kilkoma miesiącami ogłosił sąd. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polak skazany na Białorusi na 3 lata kolonii karnej za rzekome zniesławienie Aleksandra Łukaszenki został deportowany do Polski. Otrzymał też zakaz wjazdu na Białoruś na 8 lat. Robert Tompała w lipcu 2023 roku był sądzony za napisanie w internecie kilku krytycznych wobec białoruskich władz komentarzy. Wyrok odsiadywał w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Za kratami białoruskich więzień pozostaje jeszcze 3 obywateli Polski skazanych za rzekomą działalność szpiegowską i zdradę stanu. Premier Słowacji zarzuca szefowej unijnej dyplomacji brak szacunku. Chodzi o wypowiedź, w której Kaja Kallas przestrzegła europejskich przywódców przed podróżą do Moskwy na rocznicę zakończenia II wojny światowej. Robert Fico zapowiedział, że mimo to 9 maja będzie w Rosji. W ostatnich dniach odmówił też potępienia wprost rosyjskiego ataku rakietowego na Sumy, w którym zginęło 35 osób. Kaja Kallas powiedziała, że udział przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej w rocznicowych obchodach w Rosji nie będzie traktowany z pobłażaniem. Zamiast podróży do Moskwy zasugerowała wizytę w Kijowie i okazanie wsparcia Ukrainie. Ostrzeżenie pani Kallas to szantaż czy zapowiedź kary, która czeka mnie po powrocie z Moskwy? Zapytał Robert Fico w oświadczeniu przesłanym mediom. Jestem prawowitym premierem suwerennego państwa i nikt nie może mi mówić, dokąd powinienem lub nie powinienem podróżować, dodał szef słowackiego rządu. Premier zaznaczył, że wybiera się do Rosji, by oddać hołd tysiącom żołnierzy Armii Czerwonej, którzy polegli wyzwalając Słowację, a także milionom innych ofiar nazizmu. Oprócz Roberta Ficy udział w obchodach w Rosji zapowiedzieli przywódcy Chin, Brazylii i Serbii. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Prezydent Włoch Sergio Mattarella trafił do szpitala. Ma zaplanowany zabieg wszczepienia rozróżnika serca, pisze agencja ANSA, powołując się na źródła medyczne. Zaznacza, że stan 83-letniego szefa państwa jest dobry. Przebywa na oddziale kardiologii w szpitalu Santo Spirito niedaleko Watykanu. Na czele państwa Sergio Mattarella stoi od ponad 10 lat. To jego 2. kadencja. To była aktorka intelektualna. Tak Jadwigę Jankowską-Cieślak wspomina dramaturg Piotr Gruszczyński z Nowego Teatru w Warszawie. Wybitna aktorka filmowa, teatralna i radiowa zmarła w wieku 74 lat. W Teatrze Nowym stworzyła wielkie kreacje w spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego. Wyjeżdżamy, Odyseja, historia dla Hollywoodu i Elizabeth Costello, mówi Piotr Gruszczyński. Lubiliśmy razem pracować z uwagi na jej talent, ale też jakieś takie wysokie wymagania, które miała wobec roli, którą przyjmowała, wobec tekstu, który miała powiedzieć. Wydaje mi się, że było to aktorstwo bardzo intelektualne i bardzo skupione na znaczeniu i komunikacie, który Jadwiga tworzyła przy pomocy bardzo delikatnych środków aktorskich. To była taka aktorka ściszonego głosu.

Rosja bombarduje Ukrainę, Izrael Gazę. Amerykanie opowiadają o swojej nowej, cudownej broni. Putin chce umieścić atom w kosmosie. My się zbroimy, Niemcy się zbroją, Bułgarzy się zbroją, Rumuni też wszyscy właściwie. Trudno się tym nie niepokoić. Powróciła atmosfera zagrożenia wojną światową, którą pamiętam z dzieciństwa. Oczywiście pamiętam atmosferę zagrożenia, ten strach, na szczęście nie wojnę. Ale dzisiaj posłuchamy zatem metalu o wojnie. I nie będzie to robienie sobie jaj z pogrzebu, bo metalowcy, już na pewno większość z nich, traktują wojnę bardzo poważnie. Ktoś powiedziałby, że to niezdrowe zainteresowanie, ale czy aby na pewno? Może to właśnie jest zdrowsze od odpychania od siebie myśli i tematów trudnych, budzących lęk. Może lepiej je w tym bezpiecznym otoczeniu sztuki przepracować. Gdybym rzucił kamieniem w dowolnym kierunku, trafiłbym zapewne w zespół metalowy, który ma w repertuarze utwory o tematyce wojennej. W większości z tych najbardziej oczywistych dzisiaj nie zaprezentuję. Nie będzie zatem Sabatonu, nie będzie Metalliki, choć ich One warto przynajmniej wspomnieć. Nie będzie też Iron Maiden, choć wojen w ich piosenkach wiele, z różnych epok i zakątków globu. Dla niejednego małolata, dla mnie też, teksty Iron Maiden to były cenne lekcje historii. Zresztą cały ten nurt nowej fali brytyjskiego heavy metalu ochoczo się do wojny i wątków militarnych odwoływał. Mieliśmy więc Saxon i ich Crusader oraz Dogs of War. Mieliśmy Blitzkrieg i Holocaust. I wreszcie zespół Tank, który skupiał się w tekstach na trzech głównych tematach: piwie, kobietach i wojnie. Samo słowo tank, szczególnie jeżeli tutaj mowa o piwie, może znaczyć różne rzeczy, ale logo zespołu jednoznacznie wskazuje, że chodzi o czołg. Może zresztą mają piosenki, w których spotykają się wszystkie trzy wątki, ale ja wybrałem dzisiaj dla Państwa ciężką artylerię. jak już powiedziałem, wielu oczywistych wyborów dzisiaj nie będzie. Nie zmieści się na przykład nic Sepultury, też żałuję, innym razem. Nie będzie również War Ensemble Slayera, choć byłby to pierwszy przykład metalowego numeru o wojnie, który podałbym obudzony w środku nocy. Oczywiście Slayer miał okołowojennych piosenek znacznie więcej, przede wszystkim przez militarystyczne pasje Jeffa Hanemana. I jedną z nich Państwu zaprezentuję, jedną z moich ulubionych i mam wrażenie, że niedocenianą. Chemical Warfare. We'll be right back. Dave Mustaine, podobnie jak Jeff ze Slayera i wielu innych ich rówieśników, też nie może przestać myśleć i pisać o wojnie. To musi być kwestia pokoleniowa, bo skoro ja pamiętam dorastanie w tym strachu przed III wojną światową, to co dopiero powiedzieć o ludziach o dekadę starszych, dla których druga jeszcze była świeżym, co prawda zapożyczonym za sprawą rodziców, ale świeżym wspomnieniem. I ta trzecia, o której ciągle wszyscy mówili, do której nas przygotowywali, to było realne zagrożenie. Nie dało się tego zlekceważyć. Zresztą sama już nazwa zespołu Mustaina, czyli Megadeth, odnosi się ponoć do terminu wymyślonego w latach 50. do jednostki miary efektywności broni jądrowej. Jedna mega śmierć oznaczać miała ładunek zdolny do unicestwienia miliona ludzi. Megadeth mają utwory i o wojnach współczesnych, i tych mają chyba więcej, i o tych, które kiedyś się rozgrywały w przeszłości, ale łatwo wyciągnąć z nich uniwersalne i aktualne wnioski o paskudnej naturze ludzkiej. Take No Prisoners zaliczyć należy do tej drugiej kategorii. Metaliki nie będzie, ale był Slayer, był Megadeth. To może jeszcze czwarty zespół z amerykańskiej trashowej wielkiej czwórki. Posłuchajmy Exodus z płyty Tempo of the Damned z 2004 roku. Opowieści o tym, jak broń, wojna, przemoc staje się religią. I niekoniecznie jest to narracja ironiczna czy protest song. Niemiecka wielka traszowa czwórka mniej ochoczo zajmowała się wojną niż ich amerykańscy koledzy, co na pewno wiąże się z historyczną odpowiedzialnością narodu niemieckiego za II wojnę światową. No bo jak tu układać i śpiewać o niej piosenki, skoro rodzice w niej uczestniczyli w najlepszym wypadku jako niemi świadkowie. Ale oczywiście jest Sodom. Sodom, który w mundurze polowym czuje się jak ryba w wodzie. No i w końcu tyle ma wojen do dyspozycji, że przecież nie musi zajmować się własnymi. I love the smell of napalm in the morning. It smells like victory. Late in the morning. Grip Incorporated. Wspaniały zespół, w którym spotkali się gitarzysta i producent Waldemar Sorychta z wybitnym perkusistą Dave'em Lombardo. Zespół, którego zbyt krótka historia zakończyła się w 2008 roku wraz ze śmiercią wokalisty Gusa Chambersa. Posłuchamy utworu Heretic War Chant z debiutu Grip Incorporated, płyty Power of Inner Strength z 1995 roku, pesymistycznej opowieści o tym, że wojna się wszystkim opłaca. We'll be right back. szwedzki Bathory, nieodżałowany projekt Quartona Seta. Pamiętany jest i ceniony przede wszystkim ze względu na zasługi dla black metalu z północy, za położenie fundamentu pod tę muzykę. Okres wikiński w twórczości Bathory też ma swoich wielbicieli i zasłużenie, ale taka na przykład płyta Destroyer of Worlds z 2001 roku nie jest szczególnie ceniona. Kiedy się ukazała, przyznaję, że też za nią nie przepadałem, ale dzisiaj słyszę, że to naprawdę dobra i oryginalna muzyka. Posłuchajmy utworu tytułowego, inspirowanego oczywiście słowami Roberta Oppenheimera, wynalazcy bomby atomowej. Stałem się śmiercią, niszczycielem światów. Chyba nie muszę mówić, że amerykański zespół Nuclear Assault wziął sobie zagrożenie wojną atomową do serca. Nie bez powodu miał taką nazwę, jaką miał. A na debiutanckiej płycie z 1986 roku miał w dodatku utwór zatytułowany Nuclear War. Album nosił tytuł Game Over, bo po takiej wojnie gra jest już dla wszystkich skończona. Jeszcze jeden numer o III wojnie światowej, znacznie młodszy od poprzedniego, bo temat niestety nie może się jakoś zdezaktualizować. Testament z albumu Titans of Creation, utwór zatytułowany po prostu World War III. Chuck Billy nie posługuje się w swoich tekstach wymyślnym językiem, tu jest prosto i na temat. Witamy w III wojnie światowej. Wszyscy zginą, nie ma ucieczki. Twoje płuca stają się czarne. Nikt nie może cię uratować. To Armagedon. Oczywiście różne są wojny, każdy toczy taką, na jaką go stać. Za chwilę